یک شب گل نامه شما یه تا فکر یک این نامه بخواهی هم بودی فرمی شدید جمعه بخواهی مجید بخواهی حبیل بیر مجید رفت آهنگ شایی اشعال مات مرده از امان دارتایی حبیل مشایی حافظ نده بارو شمچ عجب است از تو سویم نگهی به ناز کردن، تو کجا و بر اسیران در رحم باز کردن. به غمت جهان چنان شد که صبا نمیتواند به تبسم نهانی لب غنچه باز کردن. من اشفگر نقش باز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد دیده معشوق باز من. مست است یارو یاد حریفان نمی کند، ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من. بر خود چوشم خنده زنان گریه می کنم، تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من. زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود، هم مستی شبانه و راز و نیاز من. بلبلت را باز از جای دیگر اگر راهی یکی بایی دیگر صورت نبندم اهل معنی را همون بهتر از اول بی دل از خوبان نظر بندم شکیبایی دیگر صورت نبندد اهل معنی را همان بهتر که از اول بیدل از خوبان نظر بندد یا ای صبح آرزو به که لبخند میزنی؟ سهرافرین کاه و شبستان کیستی؟ من بی تو همچو ماهی بر خاک ماندم آب حیات سینه بریان کیستی؟ من میزبان درد و غم و رنج و حسرتم ای آرزوی گم شده مهمان کیستی؟ شاخ گل شماره 451.